Biz Musa için levhalarda her şeyden bir öğüt yazdık ve her şeyi uzun uzadıya açıkladık. Onlara sıkıca sarıl. Kavmine de emret. En güzel şekilde tutsunlar. İleride size yoldan çıkmış fasıkların harap olan yurdunu göstereceğim.